Ale nieważne, jak trzymasz fiskę. Ważne, za co trzymasz. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Knockout na mundialu w Rosji. Polska przegrała z Kolumbią 3-0. Tragiczny finał poszukiwań policjanta z Krakowa. Jego ciało znaleziono w samochodzie na drodze do lasu. Bez konkretnych wniosków w Brukseli już po spotkaniu w sprawie migracji. Płaczą kibice. Biało-czerwoni przegrali w Kazaniu z Kolumbią 3-0. Łączymy się z Adamem Maleckim. Przegrywamy. Tak, to prawda, to fakt. Niestety bardzo smutny. Gole strzelali tylko rywale. Strzelił nam obrońca Jerimina w 40 minucie po pięknym strzale głową. Potem największa gwiazda reprezentacji Kolumbii, Radamel Falcao w 70 minucie, kiedy wykorzystał sytuację sam na sam z Wojciechem Szczęsnym. No i kopia tej akcji miała miejsce 5 minut później, kiedy bramkarza Juventusu pokonał jego klubowy kolega Juan Cuadrado. Te ciosy podcięły naszym zupełnie skrzydła, choć trudno mówić o jakimkolwiek uskrzydleniu w przypadku naszej drużyny. Zagraliśmy słabo wobec finezyjnej gry Kolumbijczyków i co gorsza niezwykle skutecznej. Byliśmy zupełnie dzisiaj bezradni. Niestety przegrywamy na tym mundialu drugie spotkanie po porażce 1-2 z Senegalem. Dziś rywale strzelają nam 3 gole. My nie strzelamy ani jednego. Oczywiście powodów tej porażki będziemy szukać. Tutaj potrzebna jest dłuższa analiza. Także jak na razie tak to wygląda. 0-3 w dzisiejszym wieczorze w Kazaniu. Kolejne spotkanie w Wołgogradzie. Zagramy w czwartek z Japonią. Niestety będzie to już mecz o nic. Polacy odpadają z Mistrzostw Świata w Rosji. Adam Malecki z Kazania, dziękuję. Krótka informacja z Turcji. Dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdoğan wygrał przyspieszone wybory prezydenckie, informuje o tym rzecznik tureckiego rządu. Ponad połowa zdobytych głosów oznacza, że Erdoğan wygrał wybory w pierwszej turze. Bez konkretnych wniosków zakończyło się spotkanie w Brukseli poświęcone rozwiązaniu problemu migracyjnego. Około 4 godzin trwała narada liderów kilkunastu unijnych krajów. W miniszczycie nie wzięły udziału m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej. A o szczegółach nasza brukselska korespondentka. Przywódcy mówili po spotkaniu, że nie ma decyzji, ale jest postęp w rozmowach, choć nie wiadomo, na czym miałby on polegać. Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że w sprawie migracji konieczne jest szukanie europejskiego rozwiązania, ale kiedy to się nie uda, wtedy konieczne będą dwustronne uzgodnienia. Chodzi o porozumienia wewnątrz Unii, jak i z państwami z Afryki Północnej. W przypadku państw trzecich nie jest wykluczone, że porozumienia będą szyte na wzór tego turecko-unijnego. Pomoc finansowa w zamian za zamknięcie granic. Natomiast wewnątrz wspólnoty porozumienie musi dotyczyć tak zwanej wtórnej migracji, czyli porozumieć się powinny kraje południa, na przykład Grecja i Włochy, wystawione na presję migracyjną, które nie chcą już dłużej dźwigać ciężaru, z państwami północy, głównie Niemcami, w których uciekinierzy szukają lepszego życia i nie chcą pozostać na południu Europy, do której dotarli przeprawiając się przez morze. Kolejna debata migracyjna już za kilka dni na unijnym szczycie, w którym wezmą udział przywódcy wszystkich 28 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do informacji z kraju. Tragicznie zakończyły się poszukiwania policjanta z Krakowa. 34-latek miał szkolić innych funkcjonariuszy, ale na spotkanie nie dojechał. Jego ciało znaleziono w samochodzie na terenie powiatu wadowickiego na bocznej drodze prowadzącej do lasu, mówi Katarzyna Cisło z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Według medialnych doniesień policjant popełnił samobójstwo. Na miejscu są prokurator i policjanci z grupy dochodzeniowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą od 8 do 12 stopni, nad morzem około 13, chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami na Podlasiu 6-7 stopni. Miejscami przelotny deszcz i burze, wysoko w Tatrach, śnieg, lokalnie mgły. Poniedziałek raczej pochmurny z deszczem i burzami, głównie w Zakopanem i Przemyślu, od 15-17 stopni na północnym wschodzie do 20-22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tajemnicza, subtelna, intrygująca. Taka jest jej muzyka, ale i ona. Charlotte Gainsbourg.

I tak sobie właśnie pomyślałem, że spróbuję Państwa zaskoczyć. A za 7 minut wszystko opowiem, bo te pierwsze dźwięki, te pierwsze nuty, które Państwo słyszeli, przecież miały się rozwinąć inaczej. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing, through lullabies in an ancient tongue, for the court of the crimson. On the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants a funeral march, the cracked brass bell will ring. Summon back the fire witch to the cult of the crimson. morning's widow's cry, the wise men share a joke. I rush to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Ten utwór ma prawie 50 lat, a jego najnowsza wersja brzmi oszołomiająco i na koncercie zespół potrafi tę wersję zagrać tak jak na swojej niedawno wydanej płycie King Crimson. Trzy koncerty w Krakowie, trzy koncerty w Poznaniu, bo były dwa i jeden taki trochę tajny. No i wygląda na to, że Robert Fripp już się nie boi i że takie my zgotowaliśmy zespołowi przyjęcie i takie Piotr Kosiński zorganizował im warunki pobytu, że teraz to już prosta droga, tak? Możemy się tylko cieszyć. W Krakowie zespół mieszkał niecałe 100 metrów od rynku. Tak chciał i dobrze, bo no było trochę czasu, żeby popatrzyli na miasto i żeby zdążyli się zakochać. King Crimson. No, fantastyczne koncerty, które przejdą do historii. Będziemy je wspominać jeszcze bardzo, bardzo długo. A o co chodzi z tym? Jeszcze mam jedną sprawę. O czterdziestofonii będę chciał porozmawiać z Państwem. Zostałem zobligowany. Na miejscu w przerwie między pierwszą a drugą częścią występu artystów. A o co chodzi z tym dziwnym początkiem? Dziwnej wersji. Jeszcze raz, te parę pierwszych sekund. No i kto to tak się nasłuchał? W środę rozmawialiśmy w czasie tonacji trójki. Czy jeszcze istnieje jakiś zespół na świecie, który... No i tak dalej. No i okazuje się, że mało, że istnieje, to właśnie przed chwilką, półtora miesiąca temu, wydał swoją płytę. Zespół się nazywa Tundra. Zespół jest hiszpański. Alberto Tocadas na basie, Alex Perez na perkusji, David Lopez na gitarze i Esteban Giron również na gitarze, ale i też trochę na fortepianie. No i oni zrobili taką płytę. Jeżeli chcą Państwo, znaczy jesteśmy daleko od King Crimson, oczywiście, ale też mamy swoje przemyślenia. Proszę posłuchać. hiszpański kwartet z Madrytu, zespół, który się nazywa Tundra. Gdyby szukali państwo gdzieś tej nazwy, to oni się piszą przez T-O, a potem U-N-D-R-A. To Undra. No i teraz, no spróbujmy. Rok 2018 i znowu rok 1969. Tylko jak to jest, że ta płyta ma zaledwie parę godzin? Tak się ten utwór wycisza troszkę za wcześnie, ale powiem państwu, większość utworów na tej płycie tak się wycisza, bo to jest taka charakterystyczna cecha zespołu, który starsi słuchacze audycji Minimax mają prawo pamiętać. UK Subs. Wydają nową płytę. Tam na tej płycie różne utwory, które dla nich miały znaczenie, gdy oni zaczynali. No, jest to ładna ścieżka, powiem państwu. Jeżeli czas pozwoli, to chciałbym dzisiaj jeszcze do tej płyty wrócić. No a teraz 28 minut mamy do 23. Utwór, zakładam, że państwo wyłącznie oglądali mecze. I tego utworu państwo nie usłyszeli, bo jeżeli ten artysta ogłasza, że oto właśnie wydaje taki utwór i drugi, a potem całą płytę 7 września, no to nie ma chyba stacji radiowej na świecie, która by tego faktu nie odnotowała. I got crows at my window, dogs Ładne? Ładne. Paul McCartney. Znam jednego prezentera, który 55 lat, 3 miesiące i 4 dni temu nadał pierwszy w swoim życiu utwór i na nalepce płyty było napisane Paul McCartney. Temu jeszcze napisano John Lennon najpierw. I tak już to zostało. I kłania się zawsze artystom, jeżeli coś nowego się pojawi. Czy ja Państwu mówiłem, że 12 płyt chciałem rozpakować dzisiaj i że zrobię to? No to szybciutko, następna. Niskie słońce jesieni nie oślepia mnie już, kiedy jadę na północ, potem dalej na wschód. Puste gniazda bocianu ledwo widać we mgle, stacji mniej benzynowych, mniej też ciebie i mnie. Jeden kubek na dwoje, jedno łóżko i kot, z komarami do rana, wielka wojna co noc. Rzućmy pieniądz przez ramię,

nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba arka nowego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Pięć dni przed premierą Maja Kleszcz. Utwór się nazywa Odyseja. No to co? Zmiana szuflady, rytmu? Spróbujmy. To nie były nigdy łatwe spotkania, prawda? Nine Inch. No ale może być. Może być. To jeszcze nie pełen album, ale będzie niedługo. No i jeszcze jedno wspomnienie, chociaż nie wiem, jakby to nazwać wspomnienie. To nie jest wspomnienie, to po prostu jest bardzo podobne. Johnny Marr. Tak, brakuje tych smysłów niezwykle. Johnny Marr będzie miał nową płytę za chwilkę. To jeszcze jedno wspomnienie. Rok 2000, pierwszy raz wtedy usłyszeli Państwo w innej wersji te słowa. Nikt mnie nie